سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب درِ نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, آرزو ہے سینے میں گھر بنے جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, مصطفیٰ کے جلووں سے کیا سما بدا ہوگا, محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی, بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معطر ہے, اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, سو کھلیں گے اس کے رحمتوں کے دروازے, سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے, نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی, نام مصطفیٰ کی قسم پرسکوں میں اب تک, نام مصطفیٰ کی قسم پرسکوں میں اب تک, تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی, تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب درِ نبی پہ ہم سب کی حاضری